Երգիծական մանրապատումներ Սոս Ազիզյանի հուշերը հայ երգիծաբանների մասին։ Կլինեի հայտնի գող։ Ռոմանոս ընկերների հետ զրուցելիս հաճախ է հանգերով սրամուտում, որը մնում է միշտ հիշողության մեջ, նաև նա հանձնում է թղթին։ Նրա գրածներից հիշատակելի են «Չունես խոսքի կարգին պաշար, ստեղծել ես հաղորդաշար»։ Թե սիրում ես ասեք ոսել, արդեն տակդ անտակ փոսե։ Տեսավ մարդ եմ, ունեմ կշիր, փողը դարձրեց հակակշիր։ Եվ նման շատ ու շատ սրամիտ ու դիպուկ երկտողեր, որոնք անշուշտ ունեն իրենց հասիատերերը։ Նրա սրամիտ երկտողերից հաճախ են օգտվում ընկերները։ Երբ հանդիպում են Ռոմանոսին, հիշում ենք, ասում ենք, խոսում ենք ու ծիծաղում։ Նրա երկտողերից օգտվել են նաև նրա գրքերը կարդացողներից շատերը։ Իրենց թաղամասում ապրող հաստակող մականունով Վրամը, որը 2-3 անգամ գողության համար դատվել է, Ռոմանոսի երկտողերից մեկը ձևափոխել է ու հպարտությամբ կրկնում է. «Ինչ անենք, որ հաստակող եմ, կարևորը հարգված գող եմ»։ Ռոմանոսը լսելով այդ խոսքերը ոչ պակաս հպարտությամբ ասում է. «Կլինեի հայտնի գող, չէի լինի գրագող»։ Սևով սպիտակի վրա, համարյա իրականության չարիքից։ Լրագրող Արմենակը հարցազրույց է վերցնում գրականագետ, գեղագետ, պրոֆեսոր, բանաստեղծ, արցախցի, երևանցի Ռոմանոսից։ Կենսագրական համառոտ տվյալները նշելուց հետո զրույցի թեման ուղղում են դեպի պոեզիան։ Ռոմանոսը սկսում է ոգևորված արտասանել Արցախին նվիրված իր բանաստեղծություններից մեկը։ «Սա ապրված բանաստեղծություն է»։ Ավարտելուց հետո արցունքակալած աչքերը ներքև պահելով մրմնջում է Ռոմանոսը։ «Լավն է, խոսք չկա», ասում է Արմենակը, «բայց բանաստեղ Սոս Ազիզյանը թեև չի ապրել Արցախում, սակայն գրել է «Մռավ լերը» բանաստեղծությունը, որը ոչնչով չի զիջում, նույնիսկ առավել է քո գրածից»։ «Սոս Ազիզյանն ով է, ես նման անուն ազգանելով բանաստեղ չեմ ճանաչում», վիրավորված վրա է բերում Ռոմանոսը։ Երբ այդ մասին Արմենակը պատմեց ինձ, ինքնասիրությունս բորբոքվեց և նույն օրը դիմեցի հայտնի սոցիոլոգ Ադիբեկ Ահարոնյանին։ Նրա ծառայության դիմաց ոչարելով մի կլորիկ գումար պատվիրեցի իմ ուզածը։ 2 օր անց ստացա 10,000 հարցվածների պատասխանը, որտեղ գրված է. «Սոս Ազիզյանի բանաստեղծությունները կարդացել են 9,999 հոգի, իսկ Ռոմանոս Սահակյանի գրվածները մի հոգի, այն էլ ինքը, Ռոմանոս Սահակյանը»։ Երբ այդ վիճակագրությունը հայտնի է դառնում Ռոմանոսին, նա դառնում է շանթովորոտ և եռակի գումար ծախսելով իր հերթին հարցում է պատվիրում նույն վիճակագրին ու ինքն իրեն մտմտում. «Դե հիմա կտեսնենք»։ Ադիբեկ Ահարոնյանը սևով սպիտակի վրա գրում է և մամուլում տպագրում հետևյալը. «Իգիտություն համայն հայության»։ Կատարվել է սոցիոլոգական հարցում Հայաստանի Հանրապետությունում և Սփյուռքի ողջ հայության շրջանում 10,113,555 մարդու, որոնք 21-րդ դարի խոշորագույն բանաստեղծ են ճանաչել Ռոմանոս Սահակյանին, իսկ Սոս Ազիզյանի անուն ազգանունով անձնավորության մասին ոչ ոք չի լսել։ Ուսանողությունը կհանեմ դասադուլի։ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Ռոմանոս Սահակյանը գրել է իր դոկտորական ատենախոսությունը և սպասում է պաշտպանության հարմար պահի։ Բայց այդ պահը ձգձգում էր մեկ բանախոսների բացակայությամբ, մեկ իր անձնական անհետաձգելի գործերի պատճառով։ Եվ ահա եղավ մի ժամանակահատված, երբ թվում էր, թե ամեն ինչ գնում է բնականոն։ Երբ քննարկումն ու դոկտորականի պաշտպանության հարցը օրերի հարց է դառնում, մեջտեղ ընկնում է երկրի նախագահի ընտրությունները։ Եվ ահա վերջապես բարով խերով վերջացան ընտրությունները, և Ռոմանոսը սկսեց հանգիստ շունչ քաշել ու սպասել դոկտորականի քննարկմանն ու քվեարկմանը։ Բայց թե ուրախությունը վաղաժամ էր, քանի որ այս անգամ էլ ասպարեզում նետվեց հետընտրական իրադարձությունները, որոնք գնալով ավելի ու ավելի մեծ թափառում միտինգների հավաքների տեսքով ընդգրկելով ողջ Հայաստանը։ Համբերությունն էլ սահման ունի, մտմտաց Ռոմանոսը ու որոշեց դիմել փոքրամասնության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանին հետևյալ խնդրանքով։ Հարգելի Ռաֆի Հովանիսյան, խնդրում եմ ժամանակավորապես դադարեցնել միտինգներն ու հավաքները մինչև իմ դոկտորականի պաշտպանությունը։ Երբ այդ դրության մասին Ռոմանոսը ինձ հետ կիսվեց, խորհուրդ տվեցի, որ ճիշտը հասադուլի նստելն է, ոչ թե դիմում խնդրանքը։ Բայց ուրբաթն ավելի շուտ եկավ, քան շաբաթը։ Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն նստել էր հասադուլի։ Դիմացդ կանգնածը Գրիգոր Նարեկացի անվան համալսարանի ռեկտորը մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Ռոմանոս Սահակյանին մտերմաբար ասում է. «Որոշել եմ համալսարանում ավելացնել վրաց լեզու և գրականություն առարկան, բայց մասնագետ չեմ գտնում»։ «Ես մի լավ մասնագետի տեղ գիտեմ», ասում է Ռոմանոսը։ «Ով է», հարցնում է ռեկտորը։ «Դիմացդ կանգնածը», ժպտալով ասում է Ռոմանոսը։ «Ինչ է, կարող ես պարապել, լեզուն գիտես», զարմացած հարցնում է ռեկտորը։ «Չգիտեմ, բայց ինչ դժվար է, գենացվալ է, գարջի մարջոս»։ «Կասեմ, կասեմ, կսովորեմ», կատակիտալով ինքնավստահ ասում է Ռոմանոսը ու ավելացնում։ «Ես որ Հայաստանի 13 բուհերում 14 առարկա եմ դասավանդել, դրանց թվում հայոց լեզու և գրականություն, կարծում եք հայոց լեզուն լավ գիտեմ»։ «Իսկ ռեկտորն ինչ ասաց», զարմացած հարցրի ես։ «Ինչ պիտի ասեր»։ «Մեկ ամսով գործուղում ձևակերպեց Վրաստան առարկան սովորելու»։ «Իսկ մեկ ամսում սովորացող ուսանողները բան կհասկանան»։ «Է, ով ուսանողները, այսօր նրանք երբ են դասի գալիս, կամ գալիս էլ երբ են լսում, որ բան հասկանան»։ «Էշն ինչ գիտի, նուշն ինչ է»։ Արցախյան շարժման օրերին քաղաքական թատերաբեմում հնչեց գրող հրապարակախոս Զորի Բալայանի հուժկու ձայնը, որը սարսափահար արեց ադրբեջանական Վերնախավին։ Զորին լրացնելու համար ադրբեջանի ղեկավարությունը դիմեց տարբեր հնարքների։ Շուշուկներ տարածվեցին, թե Զորի գլուխը գնահատվել է $2 միլիոն։ Զորի կյանքի ապահովումն իսկույն ուժեղացավ։ Արցախի և նրա շուրջը իրադարձությունները սրընթաց արագությամբ զարգանում էին։ Այս բովում ծնվեց ադրբեջանի վայ պատմաբան Շուշի գրքի հեղինակ Զիա Բունյատովի մասին բանաստեղծ Ռոմանոսի «Ժայռաքանդակ» պատմություն պոեմը, որով նա քարը քարին չեր թողնում պատմության կերծարարին, որը գրել էր, թե Շուշին ադրբեջանական քաղաք է։ Շուտով հայտնի դարձավ, որ Ռոմանոսի գլուխն էլ գնահատվեց ավելի քան $500։ Անցան տարիներ։ Մի անգամ Ռոմանոսը հիշելով այդ մասին ասաց. «Սոս, ես Ադրբեջանի ղեկավարությանն ատում եմ ոչ միայն այն բանի համար, որ աչք են տնկել իմ ծննդավայրի, իմ հայրենիքի վրա, այլև նրա համար, որ իմ միլիոնանոց գլուխը գնահատել էին այդքան քիչ»։ «Է, Ռոմանոս ջան, էշն ինչ գիտի, նուշն ինչ է»։ «40-ից ավելի գիտնական եմ կոտորալ»։ Ռոմանոսի դոկտորական ատենախոսությունը պատրաստել էր պաշտպանության, բայց այն զգձուկում էր։ Մի օր կատակով հարցրի. «Ռոմանոս, երբ ենք ես տեսնելու դոկտորի Փարաջան հակիտ շրջելիս»։ «Շուտով, շուտով փոփոխություն կլինի, կտեսնեք», լուրջ-լուրջ ասաց նա։ «Ինչ փոփոխություն»։ «Կրթության և գիտության նախարարությունը նոր գիտխորհուրդ է ձևավորելու և կանոնադրության մեջ էլ փոփոխություն է մտցնելու»։ «Ամոչ չլինի», ասացի ես։ «Հարցնելը ինչ փոփոխություն», հարցրի ես։ «Ասում են, եթե դիսերտացիայի շարադրանքում 20 և ավելի գիտնականների քննադատել ես և նրանց առաջ քաշած հայտնագործությունները ջարդուփշուր ես արել, քեզ իսկույն դոկտորի կոչում կտամ»։ «Պակասի դեպքում ընդամենը կդառնաս գիտությունների թեկնածու»։ «Ինչ ես կարծում, դու կստանաս դոկտորականի կոչում»։ «Ինչ ես խոսում, 40-ից ավելի գիտնական եմ կոտորալ», արցախցու ակցենտով վրա բերեց Ռոմանոսը։ Գայրի, եթե շատ մոտենաս։ Բանաստեղծ, ինչպես նաև երկիզաբան Ռոմանոսի առաջին ընթերցողը ես եմ։ Գրելուց հետո կարդում է ու իր գրածից ստացած հաճույքը փոխանցում ինձ, նոր միայն ընթերցողներին։ Վերջերս կարդաց «Ոզնի թերթի» համար գրած հուշերը հումորի արքա Արամայի Սահակյանի մասին, և այն այնքան տպավորիչ էր, որ ինքնաբերաբար ձայնեցի. «Հրաշալի է, հրաշք է, հրաշք», Ռոմանոսը ոգևորված ասաց. «Սոս, ոնց որ թե տեղ-տեղ մոտենում եմ Արամայի Սահակյանին, չէ՞։ Այ ախպեր ջան, շատ չմոտենաս, շատ չմոտենաս, ճագնապով ասացի ես։ Ինչու՞, զարմացավ նա։ Կայրի եթե շատ մոտենաս, հիշեցրի ես Արամայիսի գրած երկի տողերը։ Գիրքը տալիս ենք մանրի փոխարեն։ Տարիներ առաջ տպագրվեց Ռոմանոսի Գառնանային Առասպել Վերնագրով 48 էջանոց գիրքը 3000 օրինակ տպականակով։ Հրատարակչության կողմից հեղինակին տրվեց 30 օրինակ, որոնք իսկույն նվիրեց իր ընկերներին ու բարեկամներին։ Երբ տեսա, որ իրեն գիրք չի մնացել, իսկույն շտապեց գրախանութ, երբ ուզում էր գիրք գնել, վաճառողին ասաց. «Մոծեք 3 ռուբլի»։ «Ինչու՞»։ «Իսկ ինչու 3 ռուբլի»։ «Երբ գիրքը 15 կոպեկ արժե»։ Գառնանային Առասպելը վաճառում է Սերո Խանզադյանի Խոսե Հայոց Լեռներ գրքի հետ։ Գիրքը տալիս ենք մանրի փոխարեն»։ «Չհասկացա, եթե ես իմ Առասպելը չգրեի, Սերոյի Հայոց Լեռները չէին խոսելու»։